Gdy miasto zasnęło i ciemno się robi dokoła, na wieży ratusza strudzony dniem pracy śpi czas. Wśród nocy bezgwiezdnej, gdy nocny stróż lampy zapala, to zegar staruszek na dzwonkach wiosenki nam gra. Bim-bom, bim-bom, Agnieszce, Beacie, bim-bom, bim-bom, na dzwonkach piosenki nam gra. Sprzedaję piosenki, kupujcie za groszem je dział. Na wieży ratusza rozkładam swój stragan co noc. Ciebie piosenka dla twojej dziewczyny kochana. Za grosik ją kupisz, a ona z nim szczęście wam da. Bimbo, bimbo, Teresce, Joannie. Bimbo, bimbo, a ona z nim szczęście wam da. Sprzedawca piosenek na wieży ratusza już zasnął. Kładać on będzie refreny piosenek przez sen. Gdy lampy zabłysną wśród wąskich uliczek miasteczek, posłuchaj jak zegar wybija piosenki co noc. Bimbo, Barbarze, bim-bom, bim-bom, wybija piosenki co noc. Bim-bom, bim-bom, Krystynie, Barbarze, bim-bom, bim-bom, wybija piosenki co noc, wybija piosenki co noc.